मैं भी ये बातों को रख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला गुनाह जिस चीज को मामूली समझा जाता है हमारे समाज में बीवी बीवी के ताल्लुकात में, वो ये है कि जो है बीवी का अपने शौहर को बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया सगीर के अंदर ये रिवायत आती है, आपने फरमाया जब शौहर अपने बीवी को बुलाए बिस्तरी के लिए बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन उसकी बात मान ले, सिवाय शरई उज्र के वो इनकार कर सके। शरई उज्र ऐसी कोई मजबूरियां जिसके वजह से मजबूरी अलग बात है, लेकिन शरई उज्र नहीं है तो आप फरमाते हैं वो खाविन की फौरन खाविन के जो है बात को मान ले, ख्वाह वो ऊंट के कजावे पर क्यों ना बुला रहा हो बैठा हुआ हो। ऊंट का कजावा मतलब उसकी जीन जिससे बैठता है इंसान, उस पर बुला रहा हो तो उसको जाना पड़ेगा, उसको इनकार नहीं कर सकती है वो। इस मामले को खवातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर का हक देना चाहती है इस बात को ये मद्देनजर रखे, इसलिए कि जब इस मामले में रसूलुल्लाह फरमा रहे कोताही होती है ना, शरीयत ने क्यों अहमियत दी इस बात को, इसमें कोताही होती है तो इंसान फिर दूसरी जगह ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता औरत को, या फिर वो सोचता है कि ये बीवी तो मेरी राजी नहीं होती, इसकी अपनी मर्जी होती है। इस मामले गैर शरई बुनियादों पर इनकार करना, यूं ही इनकार करना या अपनी जिद पर अड़ जाना ये बहुत संगीन जुर्म है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में सो जाए तो सारी रात, और अगर वो सोता रहे सारी रात अगर नाराज रहे तो इस औरत पर सुबह तक के लिए फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, फरिश्ते बद्दुआएं भेजते रहते हैं जो औरत इस तरह से करे, ठीक। दूसरी चीज जो